فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kulanti wanaagsan dhageystayaal idilkiinba meel waliba aad joogtaan ku soo dhawaada barnaamijka dhuuxa wareysiyada oo habeen waliba xilliyadan oo kale aad ka dhageysataan warbaahinta islaamiga ah ee Al-Furqaan. qodobada aad caawa ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah: munaasabad lagu soo gabagabeynayay dowre sharci ah oo muddo 3 bilood u socotay ciidamada xisbada ee wilaayada Galgaduud oo ka dhacday degmada Ceelbuur ee xarunta wilaayadaasi; hay-adda Al-Kafaala ee agoonta oo raashin iyo lacaga ka qaybisay magaalada Jilib ee wilaayada Jubbooyinka; codadka qaar ka mid ah dadkii ka faa'iideystay raashin qaybinta ay samaysay hay-adda ayaad ku dhageysan doontaan dhuuxa wareysiyada insha Allah. mid ka mid ah culimada diinta Islaamka oo ka hadlaya xasuuqa Yahuudda ee u geysanaysa muslimiinta reer Falastiin; sidoo kale inta uu socda dhuuxa wareysiyada waxaad ku dhageysan doontaan mas'uul xilal kala duwan ka soo qabtay dowladda federaalka oo soo bandhigay sira ku aadan fashilka dhanka amniga ee haysta dowladda federaalka iyo arrimo kale; warbixin umuurahaas ku aadan ayaad ku maqli doontaan dhuuxa wareysiyada. waxaan sidoo kale meesha ka marneyn wararkii ugu dambeeyay ee caalamka oo ay ka mid yihiin in ka badan 60 ruux oo Yahuud ah oo dhimasho iyo dhaawac ku noqotay kaniisad kula burburtay magaalada Al-Qudus ee waddanka Falastiin; weerar gaari jirsiin ah oo ay ku dhaawacmeen askar ka tirsan biliiska Yahuudda oo ka dhacay magaalada Al-Qudus; duufaana ku dhuftay waddanka Shiinaha oo sababay khasaarooyin isugu jira dhimasho iyo dhaawac; iyo toogasho dad ay ku dhinteen kuwa kalena ay ku dhaawacmeen oo ka dhacday waddanka Sweden. qodobadaas ayaad ku dhageysan doontaan inta uu socdo barnaamijka dhuuxa wareysiyada. ku soo dhawaada mar kale iyo dhuuxa wareysiyada. وهقاق قد بدا سوي دل يقو فافاسان ايان غور دو سو قد بين دونا ان شاء الله بل سمر كان اينو كهر مرنا قدبك او قهر راي اي برنامش كردو حواري سيادا مناسبت لغو سو قبا قبين اي دور الشرعي اح او مدى 3 بلود او سعطي عيدا مدى حسبة اي ولاية دا قلقدود ايا كان عداي داق مدى عيلبور اي حرون تا ولاية دا سي ciidamada ayaa dowrada ku qaatay intii ay socotay duruus kala duwan oo sharci ah. waxaana munaasabada ka hadlay mas'uuliyiin ka tirsan wilaayada Galgaduud iyo marti sharaf kala duwan. waxaa halkaas kelimad ka jeediyay waaliga wilaayada Galgaduud Sheekh Cabdullaahi Abu Khalid, waxaana uu la dardaarmay ciidamada dowrada loo soo xiray. sidoo kale waxaa halkaasi abaalmarin lagu gudoonsiiyay ciidamadii kaalmaha hore ka galay imtixaankii dowrada lagu soo xiray. alxamdulillaahi rabbil caalamiin, والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخوة الكرام، الله سبحانه وتعالى أيام هذا صرناتي رنتي نعموينك الله سبحانه وتعالى المصر كوكرا نعموين آدي هذا فربنا إله نور نعمي وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ما حد الله سبحانه وتعالى كذب وها أمها لنا حركة الشباب المجاهدين ومجاهدين برق أفريقيا qiyaadadeeda ee runtii wax badan oo dadka muslimiinta ah oo khidmadooda ah diwaani badan ka kooban xilligan aan waqtigan culus istaagay ay ka mid tahay arrintaas. maanta ragii camalka ku jiray in waxbarashadii oo maaragtay qofka ilaa maslaxadiisa dantiis waalidkii ku dhalay oo kale way qofka muslimka ah oo mas-uulka ah xarakada waxay u istaagtay sida meelo majaalaad kaleba maaragtay shaqo loo qabtay ragii camalka u taagnay oo runtii shaqana ku jiray in maanta loo faa'iideeyo karo aad iyo aad u weyn waaye. waxaan leenahay ayagana jazaakumullaahu khayra jazaa. sidaas oo kale maktabka xisbada ama maktabka dhexe iyo kan gobolkaba shaqadan iyo maaragtay raggan hadda 3 bilood waxbarashada gacanta ku hay iyo raggii macalimiinta oo sabarka iyo dulqaad badan u muujiyey ayagana waxaan leenahay جزاكم الله خيرا دذالكين إلهي سبحانه وتعالى ميزانكين آخر إلهي ذنك قوة أنت أسكدي واحد رباع إن شاء الله تعالى غضوير إنان كهد له ساد أكتهين إخوة كل أنك وأنت ما وقتك أن هدأ أنجوكنا وحن أتاقن هاي فريد الله وين وفريد الله فرائد كإسلام كميدة وجهادة أي الله تاقن هاي قفل بن قروقيسي يوخير كوضا فحوق الصوت تاقي إن دور كيسي كالنتيسي كقاتو oo aya gurigiisa ugu soo tagay oo reerkooda ugu soo tagay arintaas waa arin aad iyo aad u weyn dadkan iska deegan ma aha iska gobol ma aha iska qabiil ma aha dadkan halka isku yimid waxa isku keenay meeshan nin walba gurigiisa ugu soo baxay waxa waaye in maanta masiiradan socoto ama qafilatul jihad oo runtii dadka muslimiinta halas ay galeen oo ma aragtay diintooda iyo dadnimadooda iyo cizadooda iyo karaamadooda loo tashaday gaala u tashatay shayadeen u tashatay ayaa maanta waxa la rabaa ummad in laga bixiyo dhibaatadaas diin la'aanta ah ee cizadooda iyo karaamadooda ay horey ay u laabtaan ayaa loo soo baxay marka arintaasi runtii arin aad iyo aad u weyn anagana ugu horeyno oo ma aragtay dad anagu horeeyay oo ummadihii hore haday yihiin oo ummadan ugu dambeysay nabiga sallallahu alayhi wasallam ee saxaabadiisi ayaa guriyahooda ka baxay meelo fogfog aad iyo aad u dheer u lugeeyay annaga waxa suuragal ah in ilaahay subxaanahu wa tacaala nicmadiisa nooga keenay jihaadkan oo ba ka istaajiyey waddanka gudihiisa soomaaliya laakiin taariikhdaasi hore markaad fiiriso deegaamadii la degnaa waa laga dhaqaaqay waa laga heerjirooday hoolihii waa laga tagay reerihii waa laga tagay waxaa loo baxayn waxa waaye ilaahay diinkiisa loo baxay arrintaas marka waxa waaye horta inaan aad iyo aad u qiimeyno arrin caadi iska ah dad safar ahoo maaragtay ganacsatuu ay baxda dad dibdahay aadaan dana kale loo aadan laakiin dad oo maanta u xiran diintaasi u shaqaynteeda dad ilaahay u doortay ayaa arrintaasi helo oo ilan waxaad u taagan tahay shaqaal u tahay diintaas ayaa naftaada keentay lafahaada ayaa keentay waxaad leedahay ilaahu annaga wixii la iga rabay waxa ugu horreeyay waa nafteyda waa nafteydan waa tasmiiskan soo saaray arrintaas marka waa arrin aad iyo aad u weyn mujaahidiinta soomaaliya iyo mujaahidiinta kale adduunka jabhaadka islaamiga dhammaantoodana arrintaas ayaa loo soo baxay marka hadafkeena ama qaayada aan leenahay waxa waaya in ilaahay aan raalli gelino waxaan usoo baxnay waay saas usoo baxnay annagana waxaa isu soo aruursanay waxa waaya inaan iskaalmaysano kheyrkaas shaqsi walba meeshiisii ku soo fahmay inaan isu kaalmaysano hadaf kale leeyahay iyo ulajeedkana waa ogtihiin waa sharciga ilaahay subxaanahu wa tacaala in dhulkan laga hergeliyo ilaahay dhulkan wixii ugu talagalay in dadka maaragtay ay ku dhaqmaan in maaragtay la istaajiyo iqaamatu diin illaahi fil ardi diinka allah subxaanahu wa tacaala in lagu socosiyo dhulkan iyo ummaddan ilaahay ugu talagalay muslimiinta ah waxaa kale ka mid ah in dadka muslimiin mustadcafiinta ah loo gargaaro waa maqsad jihaadka maaragtay loo waajibiyey wamaa lakum laa tuqaatiluuna fii sabiilillaahi والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها مركا دات نوع عسى آيات دون كجره فلسطين إيو بيت المقدس إيو مغليسان سنوين بضان وعيسو تاقنيت وهذا حالة دان هذا لجوغن ودكتهين دات مسلمين أيا قريو هودا لغو الدومين أيا دبابات إيو قنتالو إيو قصفي أيا لغو هذا تهوان إيو علمو إيو غايلو أيا ساس لغو قلايا maantana allah subxaanahu wa tacaala mooye id kale ay sugayaan ma jirto waa loo tashaday cudow dhan waa isbiirsaday waxay kale islaamka sheeganayaan hindhaha ka fiirsanayaan marka ayadoo saas jirto marka soomaaliya hadda usoo laabanoon maqaalooyinkii waad ogtihiin hadda waa la haysta maqaalooyinkii waaweynaa waa la haysta antaasna dad badan muslimiina diintooda rabo oo ma aragtay laakiin u suurtagelin ayaa jiro waxa waaye maqsad oo loo dagaalamo ama ma aragtay loo istaago oo fariidla o arrintaasi waxaa kalaa la rabaa inaan ogaano in maanta aan mathelayno ama booskoodaba aan taaganahay dadkii wanaagsanaa naga horeeyey saxaabadii taabiciintii iyo ummadda muslimiinta taariikhda dheer soo taagnayda soo joogta islaamkan madaxa korkiisa ka siday oo naftooda bixinaaya nimankaas booskoodaan joogna anaga waa raggaasi booskooda ayaan joognaa meesha aan ku wadno shaqadii ay wadeen waa shaqada aan wadno waxaa la rabaa marka ahamiyadda anaga aan mambaarsannahay horta inaan aad iyo aad u fahno oo maqaam sare inaan leenahay meesha aan wax ku wadno iyo waddada aan ka sugannahay waddo qiimo badan inay tahay inaan ogaano insha allahu tacaala kolle raggii waxaa tihiin dowrada oo loogu magac daray dowlat mutemia lita'iili lxisbati walfursaan maanta waxa waaye meel baa waxay idin joogaan maalintii meesha lasoo galaayay aad joogteen ma joogtaan kor ayaa u soo baxdeen oo maaragtay xagga ogoonta iyo maaragtay cilmiga arrintaasi marka runtii waxaa muhiim ah inaan marka aan ku dadaalno oo meeshi waxa noo joogeen ina hore igu sii wadno cilmigana hadda ma aha qof la soo dhashay ma jiro waxa waaye dad waxa jira oo culimada muslimiinta ka mid ah lixdan jir waxbarasho ka bilaabay oo kadib nin mufti ah oo mujtahid caalim ah noqday waa jira waxa waaye cid hadda ilbaabkaasi ku xiran ma jiro waxa waaye waxbarashadana min almahdi ilaa laxad marka yar tahay iyo marka aad weyn tahay waa ku furan tahay aglagaadinta taamu yahay marka in insha allahu tacaala waxbarashadii aan sii wadno kelimadiina meeshaan kusoo koobaya wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh wahagaag weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka dhuuxa wareysiyada qaybihiisa hore ayaana isla maraynaa goor dhow waxaa idinku soo maqan hay-adda Al-Kafaala ee agoonta oo raashiin iyo lacag ka qaybisay magaalada Jilib ee wilaayadda Jubbooyinka balse markaan mid ka mid ah culimada diinta Islaamka ayaa ka hadlay xasuuqa Yahuudda ee ku haysa muslimiinta reer Falastiin Sheekh Nuur Macan Cabdiraxmaan oo ka mid ah culimada diinta Islaamka ayaa waxa uu si faahfaahsan kaga hadlay xasuuqa Yahuudda ee ku haysa muslimiinta reer Falastiin hadaba ku soo dhawaada sheekha arrimahaasi si faahfaahsan kaga hadlaya Bismillaahir Rahmaanir Rahiim Subhaanalladhii asra bi'abdihi laylan min al-masjidil haraam ila al-masjidil aqsa alladhii baarakna hawla al aya abla oo adonkiisa ka gooraysiiyay masjidul haraam wa ka'badihi ah على الله الكعبة البيت الحرام مكة المكرمة إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركة في سورة آل عمران إلى المسجد الأقصى الأوغرسي الذي باركنا حوله سيدوك الألو حوري سبحانه وتعالى النبي إبراهيم مركو كشيكيها إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين وحنا إبراهيم إيا اللود بأبد باذني oo dibkii ay ku jireen aan ka badbaadinay ana oo badbaadinay dhulkii aan barakeynay ilal ardi lati barakna fiha ardu shamal iskuura markaf dhulkaas marka al ardu al mubaraka way sida quraanka arkayse ilal ardi lati barakna fiha hadda cadawgu markuu qabsado gaalada qabsadeen waxay ka dhigeen filastiin oo meela urdun oo meela suuriya oo meela lubnaan afartasi oo kala jireen in laga dhacsado maheen ayagu waa si kala jirjiraan tajziatul mujazza waxay ka mid tahay ciyaaraha ay leeyihiin fil mustaqbal ay rabnaa inaan hirgelino marka guud ahaan aragtida aad ka haysato filastiin waa ardu shaam wixii alla ka yiri ayay soo galaysaa waxa shaam ay ka mid tahay afartaas oo cadawgu qaybiyay qayb wali waxa jirta ciraaq xaggiisa sii jirta ahadiisa soo horreeyeen aad bay u badan tahay waana sidaas ul barakeysan oo mubaarakadeedu ma aha wax la cuno kaliye ardul anbiya alayda dhulka anbiyada diinta islaamka anbiyadii allah subhanahu wa ta'ala uu xirsaaray inay dadka dhulka jooga soo gaarsiiyaan inta badan halkaas ay ka soo bixi jiray barakada xagga diinta iyo barakada xagga waxyaalaha insaanka uu isticmaalo raashinka ah dhan walba way ku badisaa gaaladu marka waxay leeyihiin hadda yahuuddu annaga iska lehilay annaga iska leh goormay timid waa inaad isweydiisaa moogta waxay timida markay ummadda islaamka diinta islaamka ay cizi iyo sharaf ku lahayd diinta islaamka markay ka dibacday arkeen adugu haddaad haddee diinta islaamka si quman u haysan ruux noolaato wuxuuse difaaci karaa waman kaana maytan faaxaynahu wajacalnaa lahu nuuran yamshii bihi fi nnaasi kaman mathaluhu fi dulumaat markii mar kitaabkii sunnadii iyo qaabkii u fahmaynay u fuliyeenay Muhammad Cali sallallahu alayhi wasallam iyo asxaabtiisa radhiyallahu anhum in badan muslimiintu ay ka dibceen mugdiyay galeen iftiinkii iyo layrkii waa waayeen in badan oo kamida halkaas markay marayso yahuudu dhulka anaga iska lahayda maxaa yeelay hadii dad diin la'aanu haysahayaan tilmaanta diin la'aanta anaga ku horeynay oo gutubadeena ku ciyaarno taxriifinay adduun jacayl ayaan noo geeyay idinkana haddaad saan noqoteen hadii diin la'aan wax lagu hoggaamiyo anaga hoggaanka iska leh taas marka guudahan waa ardada iyo tilmaanteeda dhanka kale waxa marka ku dhacaya muslimiinta dhulka degan horta guudahan waxay la mid yihiin waxa ku dhacaya muslimiinta dunida dacalada qolaba meelay ku go'doontay qolaba meelay ku go'doontay waxaa ka mid ah kashmiir waxaad arkaysaa dhulka la yidhaahdo hadda bar waxaa ka mid ah soomaaliya waxaa ka mid ah suuriya meel yani waa tusaale un maana shiinaha kuwa ku nool meel aan la gumaadaynin ma jirto gaar ahaan haddana waxay dadku uga xanuunsanayaan uun waxaan isleahay dadkii qur-aanka wax ka yaqiinay ayaa soo xusuusanayo almasjid al-aqsa iyo yani meelaha iyo ardu mubaaraka inay tahay iyo war dadka muslimka halkaas loo gumaadayo waxba iska dhici jireen xagee wax ka yihiin xagee wax ka jiraan waxba si ka maxaa ka waxa ka waa in cadawgu raaceen wanaadahuma rabbuhuma alam annakum antilkum ash-shajara wa aqul lakum inna shaytana illa an alla wuxuu ana ar-rahmanu ar-rahim oo idin garahay waxa ana idin aboora waxa dib iyo dheef idin la adduyaa ana garahay alla ya'lamu man khalaqa wa latiful khabir cadawgu kan idin ku yahay saaxiibada dadkayteen waa idin amaad markaas ilaahay soo noqdeen ilaahayna subhanahu wa ta'ala wa ka aqbalay oo واتي هذا فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم وعقلان كريستانكا اي ودوح شيطانكا اي ددك او قيبها يانو اح عيسى وحلو غورعي خطي ادي آدم لو قبوتيهاي او كوريس انسانكا هل حبا كما جرت وبين يا بختي آدم مرت اي ددك او قيبيان لكن انت قرانك يا سنه فهميس وفهميس بين تاس دغنا ودغميس waxa marka inaan isu su'aalno war muslimka meel walba uu joogo gaar ahaan falastiin sidaan maxaa cadawgi malcuuninta igu gelayaan oo al-maghdubu alayhim wadallan ka duceysanayna mal'anahu allah wa ghadiba alayhi wa ja'ala minhum al-qiradata wal khanazir 'abada at-taghut ulaika sharru makanan jawabtas wa hawaya huwa min 'indi anfusikum hayala cadawgeen yaan u dhagdhignay waxaan dhahnay wa inaan horumar raadina cadawgeen cadawgeen yaan noomaysi anagu waa horumarnay ibliisi urkiisi waa horumareen idinkuna waa daba marteen hadaatiin xisbullaahi dad badan oo hadaba arintaas u dhakraariyay ayaa waxa keena in sida xaaladeed naqato maxaa yeelay hadda uxudo kale khilaafku wax sameeyay wax yar ahaayeen wixii kale oo dhanne wax ka badbaado ma jira hatta Mustafa sallallahu alayhi wasallam marka nimanka hadda sida yeelaya طائف المنصورة ويجوكته ويدقى لموها يعني إلى دينة إسلامك ألا يريو رسولك إشياء للدنيا أي كغادت وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله أيقنا دقى الكورة محوها حتى يردوكم عن دينكم صوماين وعلى بعد دقى له إسك سهر جيدة إن شاء الله تعالى مركة وحا لقد بون مسلم كمال والبوجوه إنو أتكيستو حايا لوحكا لنغو مدعين وحان كسبنا نغو دعي قل هو من عندي أنفسكم وهي حدا تسالة يرها دي الغسان يوحا كمذا يهودو إني كوح ذا يرماشا كجر تأي قراعدو أيني نبخين أعيد كلا إذن سوى قاريس مجاهدين تعالم كويدين إما كرار أين قبن maxaa sababa waxa ku gadaaman dawladahi ay dhisteen ayagoo dowlad carabiye la yiraa oo carabti Abi Jahal waayay carabti Abu Bakar maahe ilaa mar hadii manhajki iyo iska diideen was khilaaf aan moqta nimankaas ka wardiya wax muslim hoti lah ee maanta hadii nimankaas isan joog lahayn haajiskaas ama dirbigaas sidaarkaas uu ku wareegsan lahayn maanta hadii muslimku ku baxo candhuufaday tufaana ku filna leh waxa ilaa nuclearka amerikaanka sidoo kale maxaa yeelay wax dhan oo meesha lagu hayo Alle wuxuu leeyahay innahum yakiduna kaydan waxay daban daabiye ku hayaan ibliis iyo ururkiisu inay talayay ururka ka baabiyaan wa akidu kaydan aniguna inaan ugu xooda ka baabiyo aanana qorshaha wataa ya guuleysay fama hilil kaafiriina amilum ruwayda marka waxaana looga bixi kara inaan u naqano diinta islaam Nabigu sallallahu alayhi wasallam markuu ka hadlay wuxuu wariyay in idha tabaayactum bil ciina kana xsiga ciinada leeyda waa nooc min riba ayeen culimada qaarkeed wa tabi'tum adnab al baqari looda dabooyinkana raacdan wa radiitum bil zar'i wa taraktum al jihad jihad kana aad ka tagtaan sallallahu alaykum dhullan ilaahay wuxuu idin ku dilaaliidni wa mid maantanaysa la yanzicu idin ka qaadi ma hatta tarji'u ila diinikum gaayadaasi naga xigta maanta waxaan ku ganacsan waa arta hor marka iyo laamigu mowqifo ma hadaba ganacsigu caalami noqdo wa ina marka ku kufrna kafarna bikum inna bura'u minkum wa mimma ta'buduna wa inna hadithas an yeelno geesiyalka adduunka ka shaqeeya dhaqaalaha iyo waxa ay wadaan oo dhan xarama riba aan la dhaqaalaha waxay ka mid tahay markaas kitaabka sanada say tilmaamayaan oo nabi maxamed kalee salaatu salaam iyo saxaabtiisa radaan waxaan dhaqaalaha iyo qinan ku soo dabaaleen inta kale tan tooda waa tuureena magara oo ay maftay iyo baxtiyada wasla tuureena ila riba ku dhisan tahay sooma dagaalkan haddayba joogan kuwa dagaalayna oo ansaru rasuulillaah ku dayahay taayif al mansuur hadday joogtaa gaala waxa ka cabaad si ay wa maqleysiin insha Allah taala marka falastiin ha sabarto meel walba muslim joogana ha sabraano maxaa yeelay waa waxan anagu la nimid meel kale kama aha fala talumu illa anfusakum naftina maana wax kale ha eedeen dhamaan saasan la karaba fi dariiq ay in mujahidiintu yihiin insha Allah taala wa maqleysiin in America leedahay waan ka baxayna Afghanistan maxay la waa kulli anay haday ka baxaan Ruushiyaagaane qof ka heri mayso Falastiin wala si mara kuwan carabta oo jeedina aan bool carab saaray xabad xabad la saasida hadda kuwa America de ka tagto karasayda ma marka geedka ma jooga dawladdu xay tare ha mujahidiintu waxay raheysay soo dhiibana wada kala uma furay marka insha Allah ta'ala hasabraano nasriga kitaabka iyo sunadana ha u laabtaano si u fahmeen u fuliyeena Muhammad Ali sallallahu alayhi wasallam iyo asxaabtiisa radhiyallahu anhum la isku dayaano taasana noo balana ruuxan dibheena ma jiray aan wada sabarno ki la dilana waa shahiid ki kalo sabrane waa mujaahid insha Allah ta'ala ha sabro taas ayaa noo balana wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam lillahi shukri ghazirul ata sa'abqa fakhuran biislam wa hagaag wali waxa dhageysanaysan barnaamijka dhuuxa wareysiyada qaybihiisa dhexe ayaan ku guda jirnaa hay'adda al kafala ee agoonta ayaa raashin iyo lacag ka qabisay magaalada Jilib ee wilaayada Jubbooyinka 130 qoys oo ku sugnaa degmada Jilib iyo nawaaxigeeda ayaa ka faa'iideystay mashruucaan oo isugu jiray raashin qaybin iyo lacag bixin oo ay taabagelisay muassasada al kafala ee xanaaneynta agoonta qoys waliba ayaa waxa la siiyay half bur ah, half bariis ah, half sokor ah, laba saddex la oo saliid ah iyo lacag $106. Wa alaykum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Walaal ma sha Allah alhamdulillah thumma alhamdulillah. Ilaah subhanahu wa ta'ala mahad an soo koobi karin ayaa usugnaatay dhamaan mahad oo dhan Ilaah usugnaatay thumma muassasatul kafala li ra'ayatil aytam aadi aad ayaa u mahad celinayna insha Allah ta'ala Ilaah waxa uu rajaynayna meesha ka soo bixiyeen inuu ajir farabadan ka siiyo aad ayaa ugu faraxnay ma sha Allah hadii das qaaliga cunada iyo lacagta isku jirto waa u bishaareynayna waxa leena Ilaah subhanahu wa ta'ala ajir farabadan Allah aniga siiyo insha Allah ta'ala لا أتساقي أو نسي نمعضان في أمري كدبنا وحاكو مهتسان هي أدى كفالة وأيضا أغانتان بحيدها نوحسيسي حدينا نأدي أدى أيام بحيدها نوصل عسانا وفر حسان نحي ولالي نسي نمعضان إلهي أدى قمها نوبر فيه أيضا إلهي وحقر قبو وحقر قدن إلهي هو مبدل انتا سيام صوت بقبين لها wa hagaag wali waxa ku guda jirnaa barnaamijka dhuuxa wareysiyada idaacadda Islaamiga ah ee Al-Furqaan ayadna kala socotaan masuul xilal kala duwan ka soo qabtay dawladda federaalka ayaa soo bandhigay sir ku aadan fashilka dhanka amniga ee haysta dawladda federaalka iyo arrimo kale warbixin umurahaas ku aadan waxa inoo soo jeedinaya Haashim Cabdi Nasir Hussein Macallin Maxamuud oo madax ka ah hay'ad sirdoon oo daraasadka amniga ka aruursa magaalada Muqdisho una gudbisa reer galbeedka farmaajana u soo noqday la taliyaha dhanka amaanka soona qabtay xilka taliya ku xogaanka BS-ta ayaa soo bandhigay macluumaad badan oo ka turjumaya fashilka dawladda federaalka ka heysta dhanka amaanka asagoo ku sugan magaalada London ee dalka Ingiriiska ayaa wuxuu ka waramay waxa daciifka ka dhigay ciidamada dawladda federaalka oo loo og yahay in muddo badan ay shisheeyuhu dhaqaale ku bixinayeen Dabcan, de ciidanka la dhisaayay mar walba oo toobar walba la qaadayo ama meel walba laga ama locally halaga waxay isaga badnaayeen dad degan for example ciidanka xamar iyo agaarkiisa laga qoraayay dadka deegaanka iyo hal faabeli u badanaayeen hadii dabal laga qori maago sidoo kale to dadka deegaanka iyo hal faabeli u badanaayeen meeshaas lama rabin de ciidan de soo shaqeeyo oo wali effective ah horta muhiim waa qofku inuu wali ciidannimada ka bixi karo qualification ilaada hadii aad ciidanka macnaha ama ka duqowday ama aadan maaragtay fit aadan ahayn inaad u shaqeyso then dawladdu waa inay qaab kale ay ku meelayso wuxuu sheegay in shisheeyaha la baxay beesha caalamka oo dhankooda culays ka heysta dhaqaalaysiinta ciidamada afrikaanka ah ee AMISOM taa beddelkeedana ay dhowr sano ka hor istuuseen qorshe ah inay dhaqaale ku bixiyaan kuwa dawladda federaalka AMISOMna meesha laga saaro taasna wuxuu muujiyay inaysan muuqan wuxuu tilmaamay in dawladda federaalka ku kala qaybsan tahay qariidada loo jeexay beesha caalamka iyagana culays waxa haysta AMISOM oo dhaqaale fara badan ku bixiyaan marka dawladda Soomaaliya waxay markii hore ka dhaadhacsatay iyaga in baahida iyo dhaqaalaha fara badan oo AMISOM ku baxay inaan ay ka yar tahay iyaga xagga dhaqaalaha way yaraanayso inay anaga caawiyaan oo ciidamadii kala wareegi lahaa AMISOM in la diyaariyo dawladdu inay diyaariso muddo 2 sanadood ah waxa dhacay waxa jiray baarlamaanka labadiis gudi oo difaac iyo amniga ayaa waxay ka keenayeen ashkato ama dood heshiiski oo ay ku soo koobeen 12 qodob waxay noo soo gudbiyeen maaragtay golihii amniga qaranka ayay u soo gudbiyeen runtii 12 qodob way ahaayeen laakiin 2 qodob ayaa heshiiska qusaysay oo 2 qodob oo heshiiska ku jiray ayay maaragtay dood ka qabeen oo durayeen heshiiskaas marka 2 qodob waxay kala ahayd qodob in maadaama qaybihi dalka qaabkii u dhisnaan jireen aan bedelnay heshiiskaas lagu bedelay oo loo rogay in qaab federaalka ah loo nidaamiyo qodobkaas waa yiraahdeen maaragtay arintaas waxaad gudub militariga lagu waxaad gudbay fair enough qodobka labaad wuxuu ahaa taliyaha qaybta markii la magacaabayo in lagala tashado madaxweyne dowlad goboleedka iyana waxay yiraahdeen taas iyana waxay xadgudub u tahay ciidamada militariga oo ahaa ciidamada federaal ah inaysan u baahnayn laba qodob oo fair enough waayo marka waxaan ku darnay ajendaha shirkii amniga qaranka ee July arin marka oo runtii inay shacabka Soomaaliyeed inay ogaadaan u baahan shirkan dambeeto oo ajendihiisa waxa ka mid ahayd in wixii heshiiska ahaa lagu heshiiyo dhanba in baarlamaanka la geeyo si ay u ansixiyaan laftarkooda marka hadii maadaama loo celin doono doodooda marka waa in la tixgeliyo oo golihii mar labaad uu ku noqdo maxaa maaragtay laga bedeli karaa maxaa maaragtay mar walbana doodu waa laba dhinac waa dowladda federaalka oo dhinac iyo dowlad goboleedyada oo dhinac wuxuu ka waramay qodob aad looga dooday la iskuna afgaran waayay labadii qodob marka qodob kamida ayaa waxa dhexmartay dood aad u muhiima oo aan rabo inaan dadweynaha la wadaago ku saabsan shakhsiyadda Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweynaha waqtigii soo dhaafay doodaas goobtaas waxaa fadhiyay dad 20 qof oo madaxweynuhu ku jiro oo kulligood maanta wada nool jawaari iyo khayr iyo shantii madaxweyne goboleed oo hadda uu ka joogo maaragtay Axmed Madobe laakiin 4 kale wali waa nool yihiin 6 wasiir oo dowladda ka tirsan oo golaha amniga member ka ah 4 taliye gudoomiyihii gobolka Banaadir maaragtay xafiisyada oo madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha nimanka madaxda ka ah iyo aniga oo national security advisor ka ah doodaas waxay ahayd qodobka ku aadanaa la tashiga madaxweyne dowlad goboleedka markii la magacaabayo madaxweyne taliye qaybeedka doodda markii baar ay socotay oo waliba waxaan xasuustaa in taliyihii xoogga oo markaas joogay General Arfiid uu yiri in lala tashto waxba kuma jabna dabcan dowladda federaalka waxay la qabtay baarlamaanka markii uu taliyihii ku raacay dowlad goboleedyadii positionka dowladda federaalka uu daciifay doodii markaa aad u dheeraatay wuxuu intaa ku daray in markii doodu adkaatay oo Farmaajo kulanka ka sheegay hadal fadeexad ah waana kan asaga oo faahfaahinaya markii qiri qir taagtay oo waqti dheer laga heshiin waay ayaa madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo chair ah uu hal mar dadkii yiri u kaadiya si uu arinta u kala maaragtay saar meeshaan waa meesha aan rabin dadweynaha Soomaaliya ay maqlaan wuxuu la soo booday tala dadka dhan ka wada yaabisay wuxuu yiri ka warrama haddii aan annaga inteena meesha fadhida oo golaha ah aan wax ku heshiino waxaan ku heshiinay ma sheegin asagaya haddaan wax ku heshiino baarlamaankana wax kale u sheegno markii intaas afkiisa ka soo baxday qolkii dadka fadhiyay waxaa ka soo hartay yaab ama kaag iyo aamusnaan dadkoo dhan ay dareemeen culayskeeda baarlamaankii dalka ayaa waxaa lagu dhex khiyaamayaa golihii amniga qaranka waxay noqotay arrin fajaca ah dadkiyo dhan qof qof yani kuwi asaga ugu dhawaaxta inay afkiisa ka soo baxdo aad ayuu la yaabeen wuxuu tilmaamay in shirkaas ay ku bartaan qofka uu yahay Farmaajo arrintaas qof walba oo shirkaas joogay yani wuxuu aragti ka qaatay madaxweynaha dalka qofka uu yahay iyo sida uu yani aad ugu muhiimsanayd oo dalka oo marjac ahayd oo noqoshada rabtay inuu 20 qof uu ku sireysan karo yani dhinac waa mid in horta uu khiyaami karo baarlamaanka labo in uu arin ilaa heerkaas uu dhigi karo waa sireysanaynaa ايادو الله بعد تنقف اي ماشا فريدو قيم ايو وحاس انو سنلهين ميالا فرب بادن او دي هدد دي ميالا هان عن بابلق عالقا شيء كريم او فرب بادن او اما هولا اجنبي او لما عاملاي ايادو او سومالي لما عاملاي انتبه يعني وي فرب بادنيت لكن هولا حاسو هولا او دي هوسي او كلقي عمل غار كودان اوغح ايتها لكن تن دي وهول او سومالي دو مركي عانيق اغم قشو القفو البوم ايش فردي اي رادين كرتو اي ويدين كرتو ارنتاس مجرتها حسان معلن هيا اوغو دنبايتي رجوح مكمو جيه انا يوح بضان قبا كران حتى هدي ششايوه ورسان عيدا مبضان وحونا يري دبعا دي ملتري يو ماركتي يوود عيدا والا سميسان كرا لكن غرانتي كما سينيسو ان اي ماركتي امريكينيسو دلال فرب بضانو اوود لها ayaa way burburay waxa burburiyay siyaasadda ka halawday dawladda federaalka ayaa waxa haysta fashil dhankasta ah waxaana ay siyaasiyiintu sheegayaan inay ugu wacan tahay xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo ah xuduud adag oo kalsooni ka haysta bulshada isku na duuban halka dawladda federaalka ay ku tiirsan tahay shisheeyaha lillahi shukri ghazirul ata sa'abqa fakhuran bi islami wa hagaag haatan waxaan isla soo gaarnay qaybaha ugu dambeeya ee barnaamijka dhuuxa wareysiyada markana waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeya ee caalamka oo ay ka mid yihiin in ka badan 60 ruux oo yahuud ah oo dhimasho iyo dhaawac ku noqday kaniisad kula burburtay magaalada Al-Quds ee waddanka Falastiin weerar gaar jirsiin ah oo ay ku dhaawacmeen askar ka tirsan booliska yahuuda oo ka dhacay magaalada Al-Quds duufaan ku dhufatay waddanka Shiinaha oo sababtay qasaarooyin isugu jira dhimasho iyo dhaawac iyo toogasho dad ay ku dhinteen kuwa kalena ay ku dhaawacmeen oo ka dhacday waddanka Canada faahfaahin ku aadan qodobadaas waxay noo soo jeedinaya Maxamed Cali Aden wal kawnu kam fihi min ayatin wa kam ibratin fihi lidh-dhaakirin fa hadhihi al-ardu fi fulkiha hayatan ta'ujju ma'al mayti wa hagaag markana waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay ee caalamka in ka badan 60 ruux oo yahuuda ayaa dhimashay iyo dhaawac ku noqday kaniisad kula burburtay magaalada Quds ee waddanka Falastiin laba kamid ee yahuuda xoog loogu deegaameeyay dhulka Falastiin ayaa ku dhimatay 60 kalena siyaabo kala duwan ayay ugu dhaawacmeen kadib markii uu ku soo dumay dhismaha kaniisad ay ku sugnayeen boqolaal kamid ee yahuuda kaniisada oo ku taala magaalada Quds ee ku jirta gacanta gumeysiga yahuuda ayaa waxa ku sugnaa boqolaal ka tirsan yahuuda xoog loogu deegaameeyay magaalada Quds waxaana mar qura la arkay yahuud badan oo dhulka ku hoobanaysa kadib markii uu la dumay dhisme ay ku jireen wasaaradda caafimaadka ee yahuuda ayaa warbaahinta u xaqiijisay in 60 kamid ah dadkii ku sugnaa kaniisada oo dhaawacyo qaba la dhigay isbitaalada ku yaala magaalada Quds kuwaas oo 10 kamid ah laga deerinaya xaaladooda caafimaad maadaama ay qabaan dhaawacyo halis ah saacadaha soo socdana dhaqaatiirtu ay sheegeen in laga yaabo inay geeriyoodaan dhismaha ay ku sugnaayeen yahuuda oo ahaa mid macmal ah isla markaana ka samaysan alwaax ayaa sababay in 10 kamid ah yahuuda uu la duma qayb kamid ah dhismaha halkaas oo ka dhashay qasaaro xoogan oo soo gaaray yahuuda dhulboobka ah wararka ayaa intaas ku daray in qasaaraha yahuuda gaaray uu intaas ka badan yahay iyadoona warbaahintooda ay qarinayaan tirada rasmiga ah ee ku waxyeeloobay musiibadan ku habsatay kuwa xoog loogu deegaameeyay magaalada Al-Quds dhacdadan ayaa ku soo aaday sanad 7 kadib markii buundo ay la duntay yahuud qabri caabudaysay oo ku taala Jabalul Jarmaq ee waqooyiga yahuuda ay ku dhinteen 45 kamid ah yahuudi halkaas ku sugnayd halkay ku dhaawacmeen in ka badan 160 kale dhanka kale maalintii shalay weerar kaliigi duulnimo ah ayaa lala beegsaday ciidamada ka tirsan sahyuuniyada yahuuda oo ku sugnaa bartamaha magaalada Al-Quds ee dhulka Falastiin ruux Falastiini ah ayaa weerar gaar jirsiin ah la beegsaday askar ka tirsan Yahuuda kuwaas oo ku sugnaa magaalada Al-Quds waxaana weerarkaas ka dhashay qasaare soo gaaray askarta Yahuuda 9 ka mid ah ciidamada booliska Yahuuda ayaa halkaas siyaabo kala duwan ugu dhaawacmay iyadoona qaar ka mid ah dhaawacyadoodu ay yihiin kuwa halis ah waxaana ugu dambeyn goobta ku geeriyooday ruuxa Falastiiniga ah kadib markii ay toogteen ciidamada booliska sahyuuniyada اي من المواجهات داخل القدس تان يوحي كدن بي قلوفك يهود كو قادي مقالة قزة يقودهان فلسطين وحي ورباهن تا يهود الشاكتين لغو دلي ساقاشن يتضبك ميدا سهيوني يدا هالك لغو دا وعي سيديد بقل يتضباتا حقيقة دا سو اي شاقين ان وضفير ايو نتانياه واه رئيس الوزارة يهودا دوفان كل فتاي ودن كشينها يا سوابتاي قساروي نسوغو جرى لمشاي داوع دوفان حوغانا يا كل فتاي مقالة ووهانو كتا لبرتمها ودن كشينها وحانا لمشاي داوع كون قدين كبدن لوابقلو شينيسا ورباهين تشينها يا سو تبينيسين لح روحي كل انتان لوابقل توبني سيداد قفو كلنا داوعيك لدوان كسو قارتاي دوفان كل فتاي مقالة ووهانا ودن كشينها تلفشن كشينها وسوحيغانا يا سراكيل كترسن حكومة دا يا شاقي إن حوارها دباشو البرقسي بجري سيسد حيا لباتن متر أي سواب تيقى سارها انتياداد مركا لغسو تغو كان نفيدة كدشي دوفان تا وحي شيغانين دوفان تو أي بربروسي لسميال ووين وكويا لقودها شينها إسلا مركان حديدة دو سيبتي قيدة بدن وكويا اللي مقالة ووهان برتمها ودن كشينها هل قف يا سيد او كلا كود انتي كوبي لباتن كلانا واي كود او عمين دوفان لبادو كود فتي مقالة الساس هو دعد بري شينها tirada guud dhimashada ay sababeen duufaanadan ku dhiftay magaalooyinkan ku kala yaala bartamaha iyo bariga Shiinaha ayaa ah 7 ruux oo dhimasho ah iyo 139 ruux oo dhaawac ah saraakiisha xukuumadda Shiinaha oo warbaahinta la hadlay ayaa waxay sheegeen in ay aad uga xun yihiin duufaanta ku dhiftay qayb ka mid ah waddankaas iyagoona ku tilmaamay inay tahay musiibo qaran toogashay dad ku dhinteen kuwa kalena ay ku dhaawacmeen ayaa ka dhacday waddanka Canada booliska Canada ayaa shaac ka qaaday in shan ruux ay dhimashay iyo dhaawac ku noqdeen toogasho ka dhacday magaalada Etobicoke oo ku taal gudaha waddankaas bayaan ay soo saareen booliska Canada ayay ku sheegeen in hal ruux lagu dilay afar kalena ay soo gaareen dhaawacyo halis ah kadib markii ruux hubaysan uu rasaas ku furay dad ku sugnaa mid ka mid ah magaalooyinka Canada waxay intaas ku dareen in ruuxa hubaysan uu gaari ka soo dagay isla markaana uu si aan kala sooc lahayn rasaas ugu furay dadkan markay goobta soo gaareen ciidamada booliska Canada ayay sheegeen inay goobta ku arkeen shan ruux oo ay waxyeelo soo gaartay kuwaas oo mid ka mid ah u dhintay halka afar kalena ay qabaan dhaawacyo halis ah kuwaas oo la dhigay mid ka mid ah isbitaalada ku yaala magaalada bayaanka booliska ayaa sidoo kale lagu sheegay in ninka weerarka geystay uu ku baxsaday gaarigii uu watay ayna wadaan baaritaan dheer ah oo ay sheegeen inay ku baadi goobayaan ruuxa ka dambeeyay toogashada Wadamada reer galbeedka ayaa waxaa joogta ka ah weerarada toogashooyinka ee lala beegsanayo dadka u dhashay dalalkaas kuwaas oo baqdin xoogan ku reebay dadka cadaanka ah wararkii ugu dambeeyay ee caalamkan intaas ay ku eegihiin Guud ahaan barnaamijka dhuuxa wareysiyada aad ku dhageysateen qodobo kala duwan intaas ayuu ku dhanyahay tan iyo inta aan ku kulmi doono barnaamijkan lamid ah waxaynu idin kaga tageynaa sidaas iyo assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu